أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العلي العظيم. دا آياتنا دا سورة آل عمران دا شپږ نیویم څخه ونسه بیا تر نه نیویم پورې پر نه نیویم آیات ختم شو. دغه آیاتونه تلاوت شو. د اول آیات چې اوله برخه چې ان اول بیت وغدع د دې څه چې ونسه تر غني عن العالمین د دغه ربط د ما قبل سره دا دی لکه د سورت د سره څخه چې محاجت و دلائل د دغه یهودو نصارا و سره چې غالب مخاطبین نصارا و د هغو سره روانه هغه وخت هم د دې هلته راغلي و د دې سره خبره شروع. نو دلائلو په دلائلو په مابینځ کې یو څه نورې خبرې ورولویدې خپل ارتباط هغه ته بیان سوی و پرون بیرته دغه دلائلو ته راوګرځېدلو. نو یو سوال چې دی کاوه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پرون چې ذکر شو هغه دا ولته د ابراهیمي ملت دعوه کوي. ابراهیم علیه السلام خو د اوښ غوښې حرامي کړې وې کله یې خوړلې پر ده حرامې وې شیدې یې پر حرامې وې چې خورې هغه جواب الله ورلره ورکړي برال دا کیسه خو په ابراهیم علیه السلام چې تړې ګرسره غلطه ده. د هغه زوی اسماعیل علیه السلام و اسحاق علیه السلام ګرسره غلطه ده. د اور اسحاق علیه السلام زوی یعقوب د دغه ځای ته دا خبره راشروع چې امریزي بیان شو ته اولته نیکه ته ولاړې اولته خبرې ته ولاړې د دغه ځای څخه حرمت شروع هغه هم هغه چې د نظر کړی و هغه مننه یې کړې وه. بیا نو چې تورات نازل شو تر هغه وروسته بیا څه نور شیان هم پر بني اسرائیل حرام شو هغه بیا د دوی د شرارتو د دوی د بدعملۍ د خاطر الله د بنجزونه پر ولګول برال دا خو درواغ تړي په ابراهیم علیه السلام سي دی واقعي پر ملت ابراهیم دی او د وښ غوښې چې خوري شیدې چې خوري ابراهیم علیه السلام ته نوې حرامې په دې ملت کې هم نه دي حرامې خوري دا خدک و پروند وسو. اوس د یو بل سوال دا پکې هغه دا ده چې دا یهود و نبی علیه الصلات والسلام ته ویل دغه نصارا او هم ورته ویل ولته چې د ملت ابراهیمي دعوا کوي. ابراهیم علیه الصلات والسلام چې اصلي د ده په دری ټاټوبی د عراق په دغه منطقه کې اوسېدی دلته دغه نمرود پادشاه سره چې مخالفت رالی ورته واچوه د جزیه ولاړی مهاجر شو شام ته ورسېدی. هلته ولاړی دورې آباد شو درې ښځو واده پر پسې کړه ولادونه الله ورلره ورکړه. نو دا نبیان هلته د ده د نسله څه پیدا کېده څو چې د یعقوب علیه السلام دولس زامن وو. وروسته خو بیا یوسف علیه الصلات والسلام هغه ورونو ساته واچوه کاروان پر رالی بیرته مصر ته راوړي د مریي په توګه. دلته بیا دوی وروسته راغلل ځای خو اصلي ټاټوبی هغه شام دی. نو د دغه نه نبیانو چې ابراهیم علیه السلام دی د ده دغه اولاده ده د هلته اوسېدلي چې دا یو بل دغه د شام ځکه چې ده په دې کې چې دی دا محشر دا سوال او جواب کتاب چې بیا کیږي په ورځ د قیامت دا عمل ته په شام کې کول کیږي دا بل فضیلت دی د جمسکینو.

دا ګرد مسلمانان متحد کړي چې څوک پر دغه عقیده باندې نو دا د عالمینو د پاره راهنما ده. لکه یو مثال په تور یو مسجد دی جګه مناره لري، نو خلک چې ورځي به راغه منارې ته چې نږدې کېږي به دی پوهېږي چې زه هم ورځم ورځم، هغه د لارښود هغه منار دی چې ورکول سوی دی. دا د هدایت یو منار دی، خاص عبادت چې هغه ته معراج المؤمن ویل سوی دی. لکه لمونځ په لمانځه کې دا راهنما ده د ګرد عالمینو لپاره، دا خدایت په دغه هدن دا لارښود ده په خاص عبادت کې چې لمونځ دی. چا ته لارښود؟ للعالمین، ټول عالمینو ته څنګه لارښود کی چې مخ دې خواته کې ګرده، مخ دې خواته کې شاوخوا کړي کړي پر راګرځي، په حرم کې به مسکونه لیدلي پر راګرځي، جهان چې پسې تر حرم وزه پسې پسې وزه لري کېده، د هغه کړي ولاړه، د سیدي منظمه به نه وي ولاړه، د دې ځای هم خلک ورته ولاړ چې دا بله ملک هم دا بله ملک شاوخوا پر راڅرخېدلي. نو د هدایت نوم یې پر لږ کښېښاو پر دې باندې چې دا دوه هدایت دلته ورته اشاره وشوه، د برکتو ډکه ده، برکتونه هغه د عبادات. بل هر ځای چې ته لمونځ کوې، د مثال په طور یا به یو لمونځ په یو وي، که مسجد ته ورغلې په پنځه ویشت یا به په اووه ویشت، کعبې ته که ورغلې لمونځ به تر لک کم نه وي، یو یو به په لک حسابل کېږي. نو برکت والا څنګه؟ خو برکت دا زیاتوب ته ویل کېږي، ستا په عبادات کې برکت در اچوي. نو نه یوازې بهره لمونځ بره جنو، تسبیحات هم دغه رقم دي، ټول نیک اعمال دي دغه رقم دي، چې پر لمانځه ورقیاسېږي چې هغه اصلي عبادت وي، چې هغه لا یو په لکه کې دی، دا نور خو بیخي زیاتوب پکښې کې راځي، ثوابونه یې ډېر. نو مبارکه یې ویل، دا د برکتو د معنوي برکتو، که دا ظاهري یا ظاهري برکت کتلو خنو چولو، دا خو وچ دشتو. بیا چې ابراهیم علی السلام دعا ورته وکړه، ظاهری برکتونه هم پر راجام وسو، سر کار چې ورل راورسه د هر وخت میوه چې غواړي پکې خرڅی راله ته پرته ده، کني هغه خلک چې یو دنګور لښته نه لري چې بیا کړی د مکه خپل په شاو خوا کې دلته معنا دونه میوه خو بخې نه استولید ولای چې د 15 لکه د 30 لکه نه پوروږي بس، مگر تر یعنی چې دا به کوم خوار راځي د شک مې پکې کني. نو ظاهری برکات ورستره له معنوي برکات د وخت چې الله دا جوړه کړی ده هغه ده. او دا د دې جوړ چې دی اول چې دی ادم علی السلام کړی، خود به ټاکنه الله عز وجل کړی و چې دغه حدود دی د ادم علی السلام سره بیا ودانه سوی ده، بیا خرابه سوی ده، بیا ودانه سوی ده، بیا خرابه سوی ده، تر څو چې اخیری د نوح علی السلام په توپان کې ورانه سول سی الله ورک کړل. چې ورک کړی بیا ابراهیم علی السلام ته الله تعالی هدایت وکړي چې دغه بیرته ودانه کړ. نو د په لاس ودا جوړه سوی ده، بیت المقدس د ابراهیم علی السلام په لاس نه دی جوړ سوی. ګوره کدایس خبره ته متوجه است، نو پر ملت ابراهیمی چې څوک یې باید هغه خونه ته مخ وګرځي چې د ابراهیم په مبارک لاس او ودانه سوي. د پکښه داخل اسماعیل علی السلام، پکښه داخل چې کوم مکیو جبرئیل امین له ارشود چې پر دغه دای جوال را کاش ک ولیا بنیاد مخه په کټو کې پټو چې لسی کې هغه بنیاد وو د وخت سره د ادم علی السلام د وخت پروتو. نو ګوره بانی هم څوک دی ابراهیم علی السلام، رئیس الموحدین ابراهیم علی السلام، هغه ته داوی شدی ته څه دور وېسته کې چې ولیا بیت المقدس دست مخ نه ګرځي ځان لا پر ملت ابراهیمی ام بولی، علاوه چې پر ملت ابراهیمی بولی خو نو دغه هغه جوړ کړی خود به وجه ته مخ ګرځي. د اولیت خبره کوي چې بیت المقدس پر اول دی هغه ورات. په حدیث کې د بخاری شریف راځي د نبی علی صلوات و سلام څخه پښتنه وسو، ول اول خونه چې د الله د عبادت لپاره جوړه سوی ده په ځکه کې کومه یوه ده، دورت الاول د واره بیت الله ده، بیا بیت المقدس دی. شریف پښتنه وکړل څونه مده تر منځ ده؟ نبی علی السلام 30 کال بعد به ورسته هغه ټاکل سوی دی، بیا جوړ سوی دی اول دغه. نو د آیت دغه مضمون وړاندې کی، ان به شک اول بیت لمړنی خونه وګدې چې دای شو ول سوی د ټاکل سوی د جناس د ګردو انسانانو د فار دا کمه و ده، للذي د اغه خونه د ببکه چې د مکه په شار کې ده، په داس حال کې مبارکان چې د معنوي برکتو ډک ده، و هو ده نو په داس حال کې چې د هدایت لار شو د په خاص عبادت کې چې لمونځ دي، للعالمین طول عالمین ولر تعلم ګردو انسانانو لره په پیړی چې د احساس نه لري. فسيب شي الله پاک فرمای وای فيه آيات بينات، فيه فداغه بيت لك دالت آيات بينات، شكار اشكار علامي ونخش جبر افضليات باني دجي تا بينات دلائل پر چا جي دجي پر افضليات چي در بيت المقدس ده افضل ده پخپل پخپل ځان کې آيات دلت موجود دي. فيه فداغه بيت لك آيات بينات شكار اشكار دلائل جي پر شواله د کعبه پر افضليات دغه کعبه. او بل مقام ابراهيم، دا مقام ابراهيم طالبانو دا بدلي بعض دي آيات بينات، آيات بينات خو ډير دي خو يو پوغو کې مقام ابراهيم دي. نو

پس هغه تشریعي دوه نور فضیلات چې پات و دوه خو تیر سو آیه به دادی و من دخله کان امنا و من ارغ سوک دخله چې داخل سو هو دغه بیت الله ته و د حرم کان دی امنن دی په امن کې دی چې څوک ورته رالی بس هغه په امن کې دی څه معنا په ظاهري توګه هم په معنوي توګه هم که څوک ولاړ سي د ګنا او څه توبه وکړي چې ولاړ سي دورې حرم ته همدې په امن کښې د الله دا حذهبه څخه که چا دلته د حرم د باندې جرم کړی مړی یې کړی دی یا مرتد سوی دی یا یې قاطع الطریقې کړی د حکومت ته لاس پسې وکړي چې را ټینګ کړي دی په اواز ولاړې په حرم ننوتې چې ولاړې څوک حق نه لري چې لاس ور واچي کیدای شي په خبره پوهېږي نو دی به څنګه کوي خو ګرد غله به دورې ځي نو زموږ کتاب را وړي د احناف په مذهب دغه دی چې هلته دې خلک پر ده شی نه خرڅوي ډوډۍ دې نه ورلره ورکي اوبه دې نه ورلره ورکي دی خپله مجبوره کېږي باره را وځي چې وږي سو چې را ووتې باره بیا ټینګ کړي هلته لاس نه سي ورلره ور اچولی یو دا دی چې په حرم کې دننه جنایت کوي هغه ته لاس ورلویږي نو کیدای شي په خبره تصویري چې د بله ځای څخه راسي ور داخل سي ورسي ور وځغلي بالا په امن کښې بیا څوک کار نه سي په درلودی حتی د حرم په مځکه کې چې دی هغه واښه و ځوځان یې ریبلی سي نه سي ریبلی که دي ورېبل شی در باندې لازمیږي یو خیرات در باندې لازمیږي که یې بیې د هلته حیوان ښکار کولی سي چې هغه د وسیز یې ښکار کوم په حرم کې داخل چې حیوانات کې ګرده په امن کې اوس چې خلک د احکام نه مراعتوي د هغه ځای کوترې د انسانانو څه اوس نفرت کوي ولې خو خلک چې دي کار په لرې نیسي اوس پخوا دغه سپین ږیري چې به راغله چې د سړي د پښو تر منځ وسي ته پر لمانځه ولاړې دا په څپو کې روانې د دې په پښو ننوځه هلته ننوځه خو هېڅوک لاس نه شي وړلی د پیړیو څخه مرغان دغسې امخته دي چې په ما کار نه لري اوس په بازارو کې پر سړکانو د وابه نه چې کښېنستی خو موټران چابک چې پر تېرېږي انسانان هم چې ورځي ګرده د حرم احکام نه جوړ معلوم کار په لري اوس نو ګوښه ګوښه کېږي انسان په لاس ځان نه ورکوي نو پخوا به داسې وه چې یو حاجبه کیسه کوله خپل واجب صاحب مې راته کول چې موږ به پښې پرېږدي اوبالته پخوا په حرم کې دغسې نه وې په ګډو کې به دورې وسته کېږي مرغان به راتله د دا پښو ته بیا حملې والې ده اوبه بیا څښلې دغه رقم به وه دا یې نه په زړه کې احساسوله مرغه چې ما ته را حمله کوي خو دغه اعلان الله کړی دی چې من دخله کان امنه څوک چې ورغی که مرغه دی هم که انسان دی هم که جنایتکار دی هر څوک چې دی دا په امن کې دی دا تشریعي فضیلت دی که دا محسوسي دی محسوسي نه دی دا شریعت قانون دغه رقمېږي دی پسې بل څلورم نمبر ولله علی الناس حج البیت ولله الله پاک لر علی الناس پر دغه خلکو باندې حج و قصد کول دي البیت د بیت الله چې موږ د بیت الله حج دی د چا دپاره من استطاع د هغه چا دپاره چې طاقت یې الیه و دغه بیت الله ته سبیلا د لارې چې د لارې طاقت لري پر هغه سړي باندې حج فرض دی ولر ورځې به دا یې څومره فضیلت چې څلرم نو دوه یې تر دا مقام ابراهیم د مخه ذکر سوله چې د برکتو ډکه بلې هغه و چې د ګرد عالمینو مخلوقاتو دپاره په لمانځه کې رهنما دوه دغه دي ومن دخله کان امنه دام تشریعي دي چې دا شریعت دغسې وایي او بل دا دی چې د الله دپاره پر خلکو د بیت الله حج دي دا څلور سو په مابین کې دا محسوسي ورجه کوي چې مقام ابراهیم دي خلک وګوري ورسي اوس هلته په یو محفوظ ځای کې پروت دی دا یو وخت غلا هم سو بیا یمن ته یوړه سو دورې بیا پیدا سو بیا د افغانستانه د کابل له خلکو مدا پسې وتړله چې دا باید راوړو خلکو نور کوه د جهان نور خلکو نه سو راوړی دغه برکت ما دا پاک افغانانو ته ورلره ورکړي د دغه ځای لشکرکشي پسې وکړي پیدا کړي بېرته راوړي درته کړي چې دا د دغه ځای د څوک به کار نه پرلري نو دا مقام ابراهیم دلته پروت دی اوس دغه د ولله علی الناس دغه ځای ته بیا متوجه سو ولله خاص د الله د رضا دپاره علی الناس پر خلکو باندې پر ټول خلکو باندې حج او قصد کول دي د حج په نیت البیت د بیت الله شریف دې ته به دی قصد کوي د چا د پاره دا دی من استطاع من د هغه چا د پاره استطاع چې د طاقت یې الیه و دغه بیت الله ته سبیلا د لارې د رسول علیه السلام څخه پوښتنه وسوه چې دا سبیل نه وځي څه ته وایي چې سړی د لارې طاقت لري پیغمبر علیه السلام ول زاد و راحله زاد توشې ته وایي خرچې ته راحله سورلۍ ته وایي چې د سورلۍ خرچه او کرایه دې پیدا کړه او خرچه دې خپله چې د هغه ځای ځي ورځې داسې به نه وي چې د دې ځای ولاړ شي باره دورې سوالونه کوي یا د دغه ځای به ته دغسې کمر بسته ځې چې باره وازه چې میاشت چېرم که دوې چېرم د خپل جیب خرڅ مې بس دي دا نه معنا چې په هوټلو کې بې خورم ډوډۍ پر نانوایي رانیسم دو نونو کې مستې رانیسم یو ځای خورم خو فقط ستا خو عبادت مطلب دی زموږ حاجیان چې ولاړ شي دورې ځان در کال باسي د خلکو په متل باندې باره دورې جغېدلی بل کار د جنو حساب باران نه کېږدی خو هسې د خېټې چې یو کې بهنه دغه جوړي د جنو حساب نشته د جنو حساب نشته سو بس ورته چا حسابي واغدي ولا کلش خورل غدي ام ډیره خورل نو اصلي خبره ده د خوراکو د فار نه دی د عبادت ته فار دی دوغه نزاد راحله چې سړی برابر کی چا کرایه ام پکشي کی ووزی او د عیال خرچه هم تر هغه وخت چې د خپل کور ته رسیدي کی کور د کرایه غونه کرایه د عیال خرچه چې دی بلار سی او بیرته راځي معنی ته عیال سوال ته مجبور سي نه دی سوال ته مجبور سي او د لارې امن ام شرط شلار انه ام ده امنيه بارنه پر سړي باندې حج پرز کیږي دایبل ومن كفر فسال افاك فرماينه ومن غسو كفر چې کافر شي دغه فضیلتونه د بیت الله د پاره نه مني لکه دغه يهود او نصارى فان الله غني عن العالمين فان الله بشك على افاك غني به پروا دي عن العالمين د ګرد مخلوقات او سګرد خلق د کافران شي د خدای خدای ته توان رسولیس عبادت خدا رقم دی چې و تا چې ګټه رسیږي اغه ساجه صاحب شعر ویلی دی خلاصه ادا ده مضمون یې درته وایم وای ته په دې مناظر چې زه د بچا صاحب خدمت کوم یو سړی بچا و دربار ته پریښ دی چې لکه د لیبد د وزیرانو یو چای مای ورته ځي دینو پر بچا احسان اچي ګر ورځ چای نه درته مغه با بعد ته خلک مرکی کې کښ کو وزه زما احسان و من اجتمی دربار ته رایله کړه نو الله عز وجل زما احسان و من اجتا په عبادت کې قبل و م چې وی کړه پر ما به احسانونه نه اچي چې الله ز ته عبادت کو د عبادت ګټه الله ته رسیږي که بنده ته خو بنده ای برته منفعت خوري نو په دغه سي الله پاک فرمای و من کفر هر څوک چې کافر کیش د دغه فضیلت څخه د بیت الله یا د نور احکام څخه چې ضرورت د جنګ فإن الله بشک الا غنی به پروا یعنی العالمین د ګرد مخلوقات څخه لا چاته احتیاج نه لري تر دې ځای پورې خدای یو جواب وس چې دی و نبی علی السلام ته تا کعبه اړولې ده او ځان پر ابراهیم علی السلام پر ملت بولې ده ابراهیم علی السلام خو چې و هغه کعبه او هغه افضل ده افضل چې علات ته ثابت کی چې مقام ابراهیم نه خشده لکه سړی چې د مثال په تو یو خط ودی کې په پاک خپل مهر پر ووي مقام ابراهیم د کعبه د لپاره مهر ته چې دا اعلان چې دا ابراهیم جوړ کړ د مهر هغه د پروتې ټاپه پر وانه ده مقام ابراهیم ته بیا څه جګه ده چې بیت المقدس یې خوښ ده غزا یې خوښ دا خو جلاوش د مجبوریت هجرت هغه ځای ته کړی وو اوس بل مسله چې راځي هغه بیا ده د دې شان نزول د یو قصې سره اړه لري په مدینه شریفه کې د انصار قومونه دوا اوس خزرج نومېدل یو یهود او هغه بنو قریزه او بنو نذیر نومېدل دلته آباد وسه د اوس خزرج چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له مدینه ته نو ورغلی یو سل شل کال به دې سره کړی وي یو سل شل کال خورا ورته زمانات دغه نه بس د عربو کار د جنگونه او دغه داړي او پر هغه ورزغستلی پر هغه ورزل کار ده نو یو سل شل کال به دې کې به څونه مړي سی وو او په دې سل شل کال کې چې دې سره تیر کړی وو په دې کې خو نو ارچا د خپل موړو د فارم غزلی جوړی کړی وي دا خلک چې وستره زمرغه خو نو چې وست ورته جوړی کې نعت بولی نعت خاص د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات ته ویل کیږي اوس یې فارم لا پلان چې جوړ کړ نعت شریف وای اوس ورته وای چې دا د یو مرسیه د سید د یو مناقب وای نعت پیغمبر د غیر اصطلاحا مختص دی نو دې خپل د ځان د فار از مرسی په اصطلاح نعتونه جوړ کړی و دا رقم خپل د موړو د فار خپل د جلاور خلک د پاره دا و د پیغمبر علی السلام په برکت باندې رسول علی السلام دې سره راټول کړ چې دا د جهادیت کیسې دي چې یو په نیک نازیر بل په ور نیک نازیر په لوچګانو نازیر په قاتلانو نازیر دا کار دی قاتل چې دې کیسه چې ده راس خپل دین ته سره راټول کړ پر دین انو شد محبت زندګی سو په دا يهود کې یو ډیر اغلس سره دی شماس ابن قیس نومې دی د مسلمانانو د شخنده د دې چې په خپل منځ کې سره ناس چې ارزای به ولیدل تا چې پر سر دي نیو وروکړي چې بابا دوی خو مړي سره کولوس به ویني به ول دا څنګه پر وستر خان سره ناس دا څنګه په مجلس کې سره ناس دي نو نبی علی السلام ته بیم ډیر درته چې دا خو ګرد ته وي دې خلکو کشتار سره ایستي او دې ته هم درد راتلی نو یو ورځ راځي ان سار چې دا اوس خزرج ګټ په مجلس کې سره ناس دي خنده وي چې سره محبت دي یو د بل په غاړه کې لاس سره چولی بل لاس سره ورکړي د د پر سر ور بل څه کور ته رالی باره نو دا څه نه سي چې وس دا څنګه برته په جنگ سره اخته ها د ستره ولا ارس بره یو پیدا کیفته به دوری ورس ته په مجلس کې نه سلام علیکم خدای جره ولا چې کښه نه ستل بره یو غړی چې وس د اوس د خوا څخه یو ترانه دلته بره پورته کوي وای چې د دې د قاتلانو د په خوا چې ورسېږي دوه غو صفات پکې شي ادا چې دی وای د سټیګون یو جنگ جوړس عین هغه رقم ته وکی دا يهود د سې جوړي جوړي ته وکی چې مسلمان به سل کاله بعد کښې کی چې ظالم راسته د لاسه ما ته راپیښو نو هغه علی د یک شې نه سې چې شې نه سې مجلس خو ګرم دی د بارا نه راپورته کړل د دایو قوم د خواڅه خیا د اوغو د یوسف قاتلانو د سپاکه بیان برا د اوغو خلق په قوم کې فرق قوم کې خو نه په هانسته سجه سره جار قربان خو برای ور یار واکید هغه سړی خو نو وو دغه سړی خو نو په مرګ ولا ارزی ظالمانه تر لاس کیږي په جبل اړه کې د څه سړی وو زموږ غا کوم پلانې په یاد نه دینو هغه به څنګه وو بس دا یو پلا سره خبره د دې سوله برای ور بالا د جنگ ځای معلوم ک کیسه جوړه سره ختم سوله چې بیرته در سره معلومه نه کوم پرې پخدای کشته بیرته د جنگ ځای معلومی جو اوس قزاج به اگر کم جنگ شروع کی د دغه یو شرارت څخه ده او په دې اساس نو څوک خبر چې اغه لاسی وسته کور را واسته او چې ورسره دا چموک دغه جنجال سره ولاړ او چادر گریوانو سره نیولی و بل برابر د دادلته نکیر سم د جنگ ځای معلوم کی تور را واخی غش را واخی چې سره پیغمبر علی السلام ته څوک پس غاسته علی خبره کی چې برال بیا کیسه پیښه شو نبی علی صلوات و سلام خپل کار پیښه شو چابک چابک را روان شو چې رالی برال ځخ پرو کی برال د خدای بندگان چ ارس وقدر تراسی چ ارس در تو ول خدا لا پاک په نعمت سره ورونه سره ګرځي د لیواس بیرته دا و رابل وی بیا دغه پتنه جوړوي نو اخودي سره کښې نس توري وګرځول چا د چا څورڅخه چا چ سره نیبولی وی لا کړه کلمه ویل پر رسول الله صلی الله علیه وسلم خاطر چې ته وای بس مجاغه کو بالکل دا د شیطان یو حرکت را کی توبه مده توبه وکړه دغه آیتونه نازل سو يهود ته وسوای چې ستاده پاره په کار دا و چې تا کلمه پر ویلې وای زالیم اغه نو سوالونو کیسه خو دې پرېږده شرارت کې دغه دې ته ګردمر د جنگ اور بلې په جهان کې کم ځای اور بلې د جنگ دی بلې کته واجه بلې دا خبره زده کی ته یو چا چې د اصلي کمپنی و نه چلیږي نو ګټه کوي سي اصلي خو دغه ټګه ټګه ګرد دې جوړي د دې دغه لوی کمپنی چې دي دا رائے او هغه چاتو کې چې جنگ راي چارڅوک جنگ جوړي هغه ته رائے او کې ګرد دا اولس هم په لاس کې اخستی چې جنگ جوړ سخه بره د اصلي بازار دي چې جنگ نه اصلي څوک سپی کلی رانیس بس سعودي او هغه پر لو جنگ بره سعودي ته ودونه تیاری درکو دونه ټانګان درکو مابل کېم دی ورکی پاکستان او ایران دغه هندستان پر لو جنگ وجه ته وای تیاری درکو مغه ته وای تیاری درکو کار بس دا دی جنگونه جوړی د هغه وخت څخه دی نو الله پاک د دې او شناعت وس بیانې داس وی قل تور تو نبی علی السلام ته خطاب کی و یا اهل الكتاب ای د کتاب خوندانو ای يهود و نصارا لم تکفرون تاسو ولې کافران کیږئ به آیات الله په آیات وسره د الله د آیاتونه خو نه مانی والله شهید على ما تعملون والله الا فك شهید شاهد دی على ما پر هغه څه تعملون چې تاسو عمل کوئ نو ته چې دا کوپر کې دا د آیات څخه پټیریږي نو اول خو دا کوپر دی چې ما ستاسو لپاره اسلام مناسب چروړی ته کوپر کې دا خو یو بجد پس هغه شیطان ته چې دلته وسکړی دی ترجمه مزداس وقل ورتوا يا اهل الكتاب يا ذا كتاب خوندانو چې يهود نصارى است لمه وجه تکفرون تسکو پر کوي بي ايات الله فاياتو د الله قران نه مني اول دا خو خپل کو پر سو والله الله پاک شهيد شهيد و عالم دي حاضر دي علامه پر ارسه تعملون چې تس عمل کوي پس قل بها ورتوا اي محمد ويا اهل الكتاب ذا ما لا غد دي منافقات الشرارات اي ذا كتاب خوندانو لمه وجه تصدون تس منع کوي خلق عن سبيل الله ذا الله دلال خدا د الله لار د چې خلک په صلح او په اشتي کې ژوندۍ سره وکي خلک په محبت کې ژوندۍ سره وکي په اخلاص کې سره وکي ته خلک دغه صلح او د شج او د آرام ژوند راګرځي په جنگ وجه دل کې اچي پتنه د اور بلې ولي ما ولي تصدون تس خلک منعکوي عن سبيل الله د الله دلال څوک منعکوي من اغه څوک منعکوي امنه چې هغه ایمان راوړی دی چا چې ایمان راوړي کار دی به خاص دغه دی په مؤمن چې څراغ راخستل دي چې دغه په جنگو سره اخته کینو ګوره وړو لمه ولي تصدون تسمنعك عن سبيل الله ده الا دلاله سوق من اغه سوق منعك امنه چې هغه ایمان راوړي تبغون تس طلب یاس ها دغه لار ده الله عوجا کجه دغه د الله تعالی لار خلق ته کجه کجه په لاس ورکې لکه وس دا څه چې پالتي چې جوړ شي په د مسلمانانو کې په یو کلی کې په یو سب کې دغه لپاره پر یو لار مجدا وي خدا د يهود په لکه یو تر غزولي خو پر یو مذهب خلق سره راټول یو رقم اعمال و نو د مخ کې پلا په عقیده کې پر لوجنګ ول وجنګ ول د اختلافات کرا وسته را وسل وس چې غل منځ کې غیر منځ پر یو رقم نور پر شو دا ګرد په لکه د او غزایي او تطبیقیه د جمله صف وزیر عبن د ورته تطبیقی د ته پیسي ورکی یو جزئي حکم راپورت کې یا خپل پر جنګ سي دخل وسره چاک یو ته مچکس اخلاص خپل مخالفات ته دی جوس وسو توه چې زو مړ دغه حکم خو مستحب دی چې در پرځو څنګه څنګه یا چې مستحب ژوند جن نه کم نه پرېږده مخالفت دی کی د مستحب شو کنه دی پی سی شو کی دی دی هغه پی سی پر دغه ور کوي چې مستحب تر پر زول ورته بلکې دا پر دغه باندې کی چې دا پرز بای بس کور جایزه وای دا پروانه لري دا پروانه لري خپل جنگ جوړی شد نو دا د دې د وخت کار دی من هغه څوک بندوي امنه چې ایمان را وردی تبغونه تستلبوي ها دا غلار عوجن کجا کجا کجا تعبیر وی خلوته و انتم شهدا و په داس حق چې انتم تس شهدا شاهدان امیاست په دې خبرم پوهیږي چې زه دغه تعبیرونه کوم ګرته په خدای چې کاږي دي دین دغه رقم ولا کوي مذهب دغه رقم ولا کوي د ځان مترخزي په کې استلی دي وما الله بغافل عما تعملون وما ندي الله الا پاک بغافل نه خبره عما د هغه کارو څه تعملون چې تاسو عمل کوئ نو الا پاک خو ستا په دغه دسیسو خبر دی الله وایي مانا نو جزا درکوم اوس نو مسلمان ته مې یو خطاب په کار دی دا خو دا جنگ مسلمانانو کړی دی د چا په کینه او د چا په وینا یې کړی دی خو د دغه شماس ابن قیس د یهودو دی د دب نو لکه دی چې ملامت دی لکه موږ چې اوس بد خدای پاک دې پلانې مرګ خوار کړي دا نو ګرده دی اوس ورته کوم د سړي زوی ته ولې دی نصیحت ایستلی چې دې ته خطا بس ځان ته هیڅوک خبره نه راځي کې ګرد ښه کاپیران خدای ته باکي اشر کاپیر خود خدای ته باکي تا دین خدای ته باکي چې نه سړی کېږي کاپیر بوله او پکا وځي کې برا خدای ته باکي په جزر خلاصې په جزر سړی نه خلاصې رونه الله پاک پسې مؤمن مخاطب ګرځي چې تنو هم د ارچا په خبره مو سر زغل چې درته وی ولا غي وي سي دې خو کاپیر دې خو دې پتنې ور بلې نو تا ته الله دا کاپیر نه دي شولې چې دشمن نو چې درشه ودی په کاوه نمکو په کاوه دې ام کې چې موږ دې سره وکړه و تا دې خرابه کې بارو د کاپیر دې مختورس د شیطان دې مختورس نو خپل ځان ته چې ما دې مختورس د کاپیر خبره مې منل زما دې مختورس د شیطان خبره مې منل یو کال به خطا ود و به خطا ود ری به خطا ود څلور به خطا پیړی پر پیړی غلطی دې پیړی پر پیړی غلطی دې کاپیر مسره جنگ خو مې جنگېږي بابا تو خو دې نه چې بابل چا چر چا وګرځول زه ته پکو چې پراش چای ورو غرځول خو ته ما یا عقل لري چې عقل لري خو دې در هو جواب ورته کو خو تا ځنه کوم دا جواب دې سو کني سو ویل چې دا کاپیر ته جواب ورلره ورک یا بل سره استعمال خرابې چې خرابې کوته نه خراب وو د بل ملک سره راغلی نه دی چې دا شی خراب کې تا ته وای ستا په لاس خرابې ستا په لار چې وژنې ستا په لاس وژنې خو دا په کاور نه کو دا خبره جوړه نو مسلمانم د خطاب وردی سبا د خیره کې ژوندۍ باقی و یا ایها الذین آمنو بارانو مؤمن مخاطب دي چې تن اون د ځان څخه دا رقم شی مجوړ چې ګرځي شاپر بل ورغړځي په بجا تاوانه تاسو خبره متوجه واخر داوانه الحمدلله.